Tak, artyści filmu, co widzę, są bardzo zaciekawieni i teatrem. Nie takim teatrem w tradycyjnym tego słowa znaczeniu, ale w działaniach, które nazwać moglibyśmy performatywno-wizualizacyjnymi. Mm-hmm. To są niezwykle ciekawe propozycje. Artyści kina boją się klasycznego teatru. To nie jest taki naturalny mariaż. Bardzo trudno reżyserowi filmowemu odnaleźć się tak z marszu w teatrze. To jest bardzo trudne. Artyście teatru scenicznego w filmie to też jest niełatwe doświadczenie. I to mówi człowiek, który zrealizował co najmniej dwa filmy. Tak, trzy A filmy nawet trzy. Mhm. I dlatego mówię o tym, że twórcy teatru polskiego, to najmłodsze pokolenie, które podejmuje takie wyzwania i nie traktuje wartości wizualizacji jako dekoracji tła, na którym komentuje jakiś fragment akcji, czy jest elementem scenografii na przykład, prawda? Ale stara się wpracować to w dramaturgiczną wartość narracyjną. To jest trudne, to oczywiste, że to jest bardzo trudne, ale to jest niezwykle ciekawe i interesujące, dlatego że łączy się kilka dyscyplin, nie na zasadzie takiego prostego kolażu, często prymitywnego, ale opowieści, która dotyka kilku zmysłów. I to wydaje mi się bardzo, bardzo interesujące. W naszym jury wspaniałym... Tym podstawowym, tak? Tak, w naszym wspaniałym jury znajdują się dwie wspaniałe panie, gwiazdy, pani Anda Rotenberg i Ewa Braun, które są historykami sztuki. Są krytykami. Anda jest krytykiem sztuki, pani Ewa Braun, historykami sztuki swojego pierwszego wykształcenia. A pani Anda Rotenberg jest krytykiem, teoretykiem sztuki, przede wszystkim kuratorem wystaw sztuki współczesnej, czyli inaczej reżyserem wartości wizualnych zawartych w artefaktach nie ruszających się, tak? obrazach, instalacjach, aranżacjach przestrzeni i tak dalej. Czyli tworzy opowieść, a podłóg jakiejś idei, która jest jej bliska i ważna, z prac tworzonych przez innych artystów. Pani Ewa Braun jest wybitnym, wspaniałym scenografem, autorem kostiumów. Myślę, że ich głos, ich refleksja na temat sztuki, na temat teorii sztuki, na temat tego bardzo szeroko widzianego pejzażu współczesnej kultury i sztuki jest dla mnie niezwykle ważna, dlatego że moim wielkim marzeniem jest rozmowa o współczesnym teatrze. Tak jak to jeden z moich wspaniałych profesorów cudownie namawiał Stefan Morawski, Mieczysław Poremski, Mieczysław Zlat, namawiał, często zmuszali do tego, do pracy nad metarefleksją, nad metakrytyką, nad uniesieniem się nad to nasze podwórko artystyczne takiej czy innej dyscypliny i zmuszenie się do refleksji, która na pewno będzie istotna, czy może być istotna po to, aby potem ludziom, którzy przychodzą do teatru i w trakcie rozmów z artystami czy z nami zadają często bardzo konkretne, często niewygodne pytania, żeby udzielić im jak najbardziej uczciwej odpowiedzi. Dlaczego coś wydaje się naszym zdaniem istotne, ważne, ciekawe. Dlaczego nazywamy takiego, a nie innego artystę mistrzem, prawda? Dlaczego o innych nie mówimy wcale? Musimy się z tego wytłumaczyć. Nie bełkotliwym, no tak jak każda dyscyplina, nie tylko sztuki, ale i nauki także ma swój taki nieznośny slang. Myślę, że temu to wszystko służy. To jest bardzo ciekawe, dla mnie ciekawe wyzwanie, konstruowanie tych towarzyszących dyscyplin teatrowi. I być może będzie taka możliwość, a być może nie, żeby tę drogę kontynuować. Stąd niezwykle rad jestem, że tak znakomite panie i znakomici panowie reprezentujący i teorię sztuki, i praktykę sceniczną, filmową, pracownicy w różnych dyscyplin przybyli nauki i sztuki naszych wspaniałych polskich uniwersytetów biorą udział w projekcie zwanym interpretacja. To bardzo piękne i bardzo mądre, co pan powiedział. A ja bym tak troszkę uprościła, bo to jest rzeczywiście niezwykle ważne. Tu zwracam się też do pozostałych panów, czyli do Piotra, Wojtka i Ola. Niezwykle ważne jest to właśnie to zacieranie granic i te ewentualne migracje. Czyli jedni w tę stronę, a drudzy w tę. No, czyli jeden przykład już był podany, czyli Wojciech Smarzowski, który na chwilę, co prawda, ale wpadł z kina do teatru. A z drugiej strony Piotr Domalewski, który z teatru swobodnie, oczywiście skończywszy odpowiednie studia, swobodnie sobie przeszedł do filmu, prawda? Bo był aktorem Teatru Wybrzeże zresztą, no to my to wiemy z Olem, prawda? Kiedyś niezwykle ujął mnie Filip Bajon, reprezentując tutaj nasz wydział, pan profesor Filip Bajon, mówiąc o tym, o swoich kilku doświadczeniach teatralnych i mówił o tym szczerze, jak to było, to nie było łatwe. Mm-hmm. A niektórzy nie wiedzą, że były takie doświadczenia. To nie było łatwe, jak mówił, ale powiedział coś niezwykle ważnego, że jeżeli reżyser filmu chce naprawdę dotknąć problemu, może nie problemu, ale nowego rozumienia pracy z aktorem, prawda? Podejścia do tekstu dramaturgicznego, czy samej obecności w innej wspólnocie niż tej filmowej, no to teatr jest takim K2, które trzeba przejść. Mm-hmm. No teraz podnosi na duchu ludzi teatru, którzy kiedy mamy może kompleksy w stosunku do tych, którzy zajmują się filmem. No bo wiadomo, no, film więcej osób zobaczy i więcej mamy, że tak powiem, szans, ci, którzy zajmujemy się filmem. Ale proszę porozumienia się z publicznością, bo mamy wspólny temat. Natomiast jak o teatrze rozmawiamy, to bardzo często jest to rozmowa troszkę na temat kosmosu. No już Wojtku, przepraszam. Tylko chciałem zwrócić uwagę, jak we współczesnym teatrze jednak bardzo silnie jest obecny film. Właściwie jako, nie wiem, jak Piotr materię. Się na przykład do tego odnosi, bo akurat w jego teatrze, w jego przedstawieniach ja tak specjalnie nie znajduję aż takiej fascynacji kamerami, ekranami, ale przecież oglądamy to, co się dzieje dzisiaj w teatrze i czasami żywych aktorów w spektaklach oglądamy tylko na ekranie. Więc można oczywiście powiedzieć... No, albo w okularach VR-owych. No to jeszcze gorzej, tak. Jeszcze gorzej. Natomiast oczywiście można powiedzieć, że no jest to jakiś sposób poszukiwania nowej formy dla teatru, ale wydaje mi się, że jednak istotą teatru, która jest, czy nie powinna być w żaden sposób zastępowana i musi być niezniszczalna, jest obecność żywego aktora na scenie. I teatr polega na spotkaniu żywego widza z tym żywym aktorem. Jeśli chcemy zobaczyć sztukę aktorską zarejestrowaną czasami w niezwykły sposób, wspaniały filmie, no to raczej idziemy do kina. Może to jest pogląd konserwatywny czy tradycyjny, ale jakoś jednak bym go bronił. Piotrze, bo do ciebie było. Przepraszam, bardzo pani nie marzę, bo tutaj Piotruś, nie chciałbym, żeby czuł się wyłączony. Nie, czuję się wykluczony. Korzystam z okazji, żeby posłuchać po prostu. Radia. Nie, to jest, to się, To nie jest spór. Wydaje się, że to co Wojciech Majcherek powiedział o tym żywym człowieku na scenie i na widowni, no to te granice, to jest konstytucja tego teatru i to się nie starzeje i nie zestarzeje, a jak tego nie będzie, to już nie będzie teatru. Nie będzie teatru, tak. Tak. Ale a potem oczywiście wchodzą w grę takie sprawy jak kamery, które wobec nas na żywo, na tej scenie jeszcze przenoszą twarze aktorów, ich głosy przez głośniki, przez na ekrany. No i to jest. I to wydaje mi się, można powiedzieć, czymś naturalnym. No, monitor naszego laptopa jest dla wielu ludzi, może nawet większości ludzi, podstawowym, pierwszym rekwizytem i sposobem komunikowania się ze światem, czymś więcej niż tylko tam gazetą i czytaniem wiadomości. No to jest słowem to, że to jest naturalne. No to jest tak jak drzwi w scenografii w XIX wieku i sofa i kanapa i dywan. Tak, bo należy sobie zadać pytanie, skąd to się tam wzięło, prawda? No ja też jestem przedstawicielem bardzo tradycyjnego teatru. Ale rozumiem mechanizm obecności tego mediów na scenie, jasna, prawda? Morał jest, czy puenta jest najbardziej frazesowata ze wszystkich, jakie sobie można wyobrazić, ma to sens, jest to dobrze użyte, skutecznie, w sposób wartościowy, nie dla jakichś efekciarskich głupot. Jeżeli jest użyte to od razu widać. A skąd się tam wzięło? Dlatego wzięło się to stąd, że jest to naturalny fragment języka współczesnego, również tych młodych artystów, którzy kształtowali swoją ikonografię, doświadczanie świata, interpretację świata poprzez mały ekranik, większy ekranik, gry komputerowe, seriale równoległe, tak jak produkcji państwowych, rządowych, czy wielkiego Hollywood. To jest ich szczelina, przez którą przechodzą do tych wszystkich pejzaży wyobraźni. Naturalny środek wyrazu, przede wszystkim może inaczej, naturalny środek percepcji. Ale może do mikrofonu, bardzo proszę, panie doktorze. Dobrze. Tutaj był taki reżyser na początku tego festiwalu, który się nazywa Garbaczewski, talent trójki w kategorii teatr numer jeden. Jemu pierwszemu przyznaliśmy nagrodę. No i on ewidentnie nie mieści się już w teatrze. On już tworzy coś, co my nazywamy tak umownie performansem, prawda, że to jest taki teatr, który ma inną zupełnie, pełni zupełnie inną rolę niż taki teatr właśnie Piotra Cieplaka czy Ingmara Wilkista. Może nie chłopi, których tutaj z Teatru Powszechnego przywiózł, może są najmniej, by tak rzec, performatywni, najbardziej teatralni. No niemniej to, co go interesuje, z tego co pamiętam, co mówił, to właśnie to wyjście poza te granice, no już grubo szyjąc, tradycyjnego teatru. Wojtek Majcherek, potem Ola prosiłabym, żeby też się włączył teraz. To jest na pewno prawda, co powiedział pan Ingmar. I tak w uproszczeniu mówiąc, to pokolenie reżyserów na przykład Jerzego Grzegorzewskiego i tamtego pokolenia robiło teatr, w którym można było wyczuć mniejsze lub większe inspiracje sztukami plastycznymi. A pokolenie to od Warlikowskiego i Jarzyny już żyje inspiracjami filmowo, telewizyjnymi. Odmienna ikonografia, która jest impulsem, tak. Prawda? A Jan Klata z kolei, komiks, gry komputerowe, prawda? No to są różne, różne światy. To jest myślę, w naszych refleksjach, to niezwykle istotne uświadomienie sobie tej ikonograficznej bazy w odbiorze przedstawień. Czasem jest tak, że młodzi artyści, którzy są niezwykle istotni dla naszego projektu i to, co robią, zarzekają się, że co jest naturalne, że są obrazoburczy, że zrywają, że... A widzimy, jak nawet w przedstawieniach na naszym festiwalu, jak silnie osadzeni są w tradycji kultury europejskiej, różnych dyscyplin. Nie będę tutaj z oczywistych powodów omawiać poszczególnych przedstawień, ale jak silnie zakorzenieni są w historii literatury europejskiej, którą czują, rozumieją i potrafią, mimo tego, mówiąc kolokwialnie, zamieszania na scenie, dosyć precyzyjnie opowiedzieć, prawda? Dotyczy to również i wartości plastycznej niektórych przedstawień. Proszę Państwa, 16 listopada 2018 roku jest już 1:15. Jest to noc. Piotruś chciałby troszkę pobiegać naokoło. No 45 minut to tak nie damy rady. Teraz Olo. Ja mogę się odnieść do wartości muzycznych i dźwiękowych, a właściwie o wpływie sztuk wizualnych czy filmu wręcz na teatr i właśnie realizację muzyczno-dźwiękową. I tu jest tak, że z jednej strony widziałbym wartość dodatnią, czyli wejście do ścieżek dźwiękowych, spektakli teatralnych, wartości pochodzącej stricte z realizacji dźwiękowej filmów, czyli do wykorzystywania tak zwanych atmosfer dźwiękowych, czyli odejścia od figuratywnej narracji muzycznej, od melodyjek, brzydko mówiąc. To bardzo ciekawe, co i przejście do budowania przestrzeni dźwiękowych, określania przestrzeni dźwiękiem. Najprostszy przykład. Atmosfera dźwiękowa lasu, czyli po prostu dźwięk nagranego lasu, albo atmosfera dźwiękowa miasta, albo rejonu industrialnego. To jest bardzo ciekawe, bo to jest tak, że wydawałoby się, myśląc konwencjonalnie, że to nie jest muzyka, to nie jest napięcie linii. Natomiast jeśli chodzi o ten walor właśnie odbioru przez słuchacza, jest to po prostu wstawienie go w konkretną przestrzeń. W ten sposób się dyktuje po prostu zmiany planów. Mhm. To jest na pewno ta wartość dodatnia, a ta ujemna to jest, wydaje mi się, bardzo taki niefajny nawyk, który przenika na scenę. Jak gdyby ujęcia z bliskiego planu, czyli to, co mamy w filmie, co mamy w telewizji, gdzie kamera po prostu robi ujęcie z bliska twarzy, mamy przy ustach mikrofon, pozwalamy sobie na szept. Szept w teatrze dzieli się na taki, który jest szeptem zrozumiałym, słyszalnym, dźwięcznym, albo taki, który po prostu jest szeptem, który znika. I poruszaniem warg, których też zresztą nie widać odległości. Po prostu nie ma tego. Zatracamy te kwestie, które są podane w sposób technicznie nieodpowiedni do warunków teatru, sceny teatralnej. I jest taka rzecz, że to, że w bardzo wielu spektaklach aktorzy korzystają z mikroportów, ich głos jest nagłośniany, w tym nie ma nic złego. Natomiast to, że zatraca się, mam takie wrażenie, umiejętność po prostu postawienia głosu, wykorzystania prawidłowej emisji głosu, podparcia go przeponą, prawidłowego układu aparatu mowy, ust, języka. Czasem to ginie i wydaje mi się, że to jest właśnie nawyk zaczerpnięty z tego bliskiego planu, z tych bliskich ujęć filmowych. One są bardzo atrakcyjne, one mogą być bardzo intymne. Natomiast one niosą z sobą niebezpieczeństwo, tak to czuję. Bardzo ważna rzecz, którą powiedziałeś, czy ważny wątek przez ciebie zaciągnięty, bo chciałabym go rozwijać, bo uważam, że dźwięk jest największą taką, najbardziej pokrzywdzoną sferą, częścią tego przekazu teatralnego. Że o to najmniej. Wojtuś, masz tu, stwórz teraz mikrofon, bo Piotr pobiega naokoło hotelu. Przepraszam, bo jesteśmy w hotelu. Nie podałam nazwy. Więc to jest taka środka. To jest absolutnie poszkodowana dziedzina i myślę, że trzeba bardzo dużo w tej sprawie robić. Bardzo dużo mówić. Mój Boże, no i też czynić. No ale to Olo się zajmuje czynieniem, ale żeby było to klarowne, żeby to było widoczne czy słyszalne, no to trzeba to nagłośnić. To taki najprostszy model przekazu ważnych treści. To wszystko jest Wojtek. Absolutnie prawda, to co pan Olo Walicki mówił co do problemów po prostu z dykcją, z emisją głosu aktorskiego. Ale też z jakością dźwięku w ogóle w teatrze. Te mikroporty rzeczywiście zbliżają głos aktora do uszu widza, tylko proszę pamiętać, że tam pośrednikiem jest głośnik. Oczywiście. I to nie jest jego głos de facto. No tak. I jeszcze w dodatku paradoksalnie, jeżeli mamy, mówiąc już tak w uproszczeniu, scenę grupową, tak, aktorską i czasami nie bardzo można się zorientować, kto mówi, bo słyszymy głos z jednego punktu, tracimy przestrzenność sceny. Dokładnie. Głębokość sceny to jest parędziesiąt metrów czasem. Tak, wręcz. Tak, to prawda. Ten głos też jest zmodyfikowany. Co do ilustracji, inaczej brzmi głos przez mikrofon. Jasne. Co do ilustracji dźwiękowej czy muzycznej przedstawień, to oczywiście bywa różnie, aczkolwiek wydaje mi się, i tutaj zawsze słucham tego, co na ten temat mówi Stanisław Radwan, najwspanialszy być może nasz kompozytor muzyki teatralnej, który przecież mówi, że muzyką w teatrze jest również cisza. Znaczy mówisz o tej tradycji, prawda? No bo Olo tworzy, ale jest jeszcze bardzo młody na początku ale drogi. Pauza, cisza jest wartością podstawową, to jest po prostu elementarna wartość muzyczna. Mhm. Jeżeli chodzi o teatr. Nawet nie dźwiękowa, ale muzyczna wręcz. To jedyne miejsce, które nie cierpi ciszy, to wiadomo jakie miejsce, radio. Tak, i też jest niezwykły walor dramaturgiczny ciszy. Czasami mam wrażenie, że w teatrze jest za dużo dźwięków, za dużo muzyki, że to też być może jest jakaś taka inspiracja filmowa, gdzie też muzyki my mamy dużo, ale jeżeli pojawi się w scenie ta pauza, o której pan Olo mówi, to nagle coś się zmienia w naszym odbiorze. Tak, to prawda, to prawda. I ja zaproponuję, skoro mowa o muzyce, teraz nie Ola, żeby troszkę urozmaicić, to poproszę o maleńki fragment kompozycji, bo to przecież jest ogromna kompozycja, ale to by tylko maleńkiego fragmentu możemy posłuchać Wojciecha Kilara. Oczywiście śląska muzyka, oczywiście do filmu śląskiego i oczywiście do filmu pierwszego dyrektora interpretacji, czyli Kazimierza Kuca. Sól ziemi czarnej. Thank you. był bardzo króciutki rzeczywiście fragment, zaledwie minuta 15, z Soli Ziemi Czarnej Kazimierza Kuca. Raz jeszcze przypomnę, to pierwszy dyrektor interpretacji, no charyzmatyczny też. Dobrze, to teraz proszę Państwa parę słów jeszcze o dźwięku, czyli o słuchowiskach, no bo i one będą za moment... Kolejny moment będzie wyemitowany za moment, czyli o godzinie której? 10? O 10, proszę Państwa, o 10. I to w dodatku bardzo eksperymentalne. I to jest słuchowisko, które pochodzi ze sceny teatralnej Trójki. Powstało ono we współpracy z Instytutem Teatralnym i w ramach takiego cyklu eksperymentalnego, studia eksperymentalnego. No i to jest wydarzenie. I bardzo mi się cieszyło, gdyby Państwo, którzy jeszcze nie słuchali, a są w pobliżu, na przykład pan Piotr Cieplak, czy pan Ingmar Wilkis, bo Wojtek to chyba był na festiwalu Dwa Teatry. Tak, oczywiście. I słuchał? Tak, nie. Akurat te, mówisz o dzisiejszym wydarzeniu. Słuchowisku Małgorzaty Wdowich, tak? Tak, pewnego dnia wszystko to zmieści się w większej torebce, czy w mniejszej? Ja nie mogę mniejszej. W mniejszej. To jest pewien problem, że na jakimś etapie już trudne tytuły niestety nie wchodzą do głowy. Więc pewnego dnia wszystko to zmieści się w mniejszej torebce. To jest króciutkie słuchowisko i to jest eksperyment rzeczywiście dźwiękowy, który w pełni możemy odebrać tylko wtedy, kiedy włożymy słuchawki, gdyż zostało zrealizowane metodą binauralną przez Andrzeja Brzoskę, czyli dwuuszną. I to jest bardzo ciekawa historia, jak się nagrywa w ten sposób i bardzo ciekawie brzmi to, ten efekt, kiedy włoży się słuchawki. Bez słuchawek, to jest po prostu stereofoniczne słuchowisko, czyli o połowę uboższe. Także no, tak, Piotrze, włóż teraz ty też słuchawki i na pewno ja będę inaczej brzmiał, bo, niż wtedy, kiedy słuchawek binauralnie. Tak. To jest coś niezwykłego, naprawdę. No jutro, no chyba, że będzie można mieć jakieś własne stacyjki i słuchawki, że będzie można się do czegoś podłączyć, nie wiem, do tego miejsca, które będzie emitowało to słuchowisko, to wtedy jest szansa rzeczywiście no, doznania niesamowitych doznań. To znaczy doświadczenia czegoś niezwykłego zupełnie i to nie jest dźwięk dookólny. I do tego przydałby nam się tutaj właśnie Andrzej Brzoska, by wyjaśnił nam różnicę między dookólnym a binauralnym. No, więc kto może, bardzo proszę, króciutkie słuchowisko i pokazuje też właśnie rolę tego młodego pokolenia reżyserów, którzy jednak pochylają się nad dźwiękiem i do nich należy właśnie Małgorzata Wdowik. Ona nie tylko w Teatrze Polskiego Radia, ale również w Teatrze Żywego Planu pracuje z dźwiękiem w taki bardzo interesujący sposób. Myślimy tutaj o takim spektaklu, który poza tym nie jest jakoś fajny, ale dźwiękowo bardzo interesujący i też do odbierania w słuchawkach w TR Warszawa o strachu. Tak. No a wszystkie inne słuchowiska już zostały pokazane. To może jeszcze powiedzmy o jednym takim swoistym linku, bo cały ten tydzień słuchowisk i w ogóle cały festiwal otwierało słuchowisko patriotyczne, jak najbardziej narodowe, czyli Warszawianka Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego. I ten link polega na tym, że Wawrzyniec Kostrzewski, jak jeszcze był młody, no bo teraz już nie mógł, a nie no, startuje w tym festiwalu, no dobrze, to nadal jest młody. Więc Wawrzyniec Kostrzewski wygrał festiwal Dwa Teatry kilka lat temu, realizując właśnie w Teatrotece walizkę Małgorzaty Sikorskiej-Miszczuk. To był ten jedyny przypadek, kiedy na dwóch teatrach, zarówno Teatroteka, jak i Teatr Telewizji Polskiej były prezentowane. I właśnie Wawrzyniec Kostrzewski otrzymał wtedy nagrodę. No i ale realizował naturalnie również w teatrze telewizji klasycznym, czyli na przykład Listy z Rosji, prawda? Tak. Jak Istina. Szykuje się do inscenizacji Wesela Stanisława Wyspiańskiego. No i także on właśnie działa na tych różnych polach. No jeszcze do filmu nie wszedł, także czekamy. Chociaż jego cykl satyryczny pod tytułem Lela Poland, no to właściwie już są filmiki takie. I pan zrobił minę. Nie lubi pan Lala Poland? bardzo lubię. Nie, wolałabym, żeby pan... Żebym powiedział prawdę. że pan nie widział. Obejrzę. O, nie wolę, że pan nie widział, niż dobra. Gdyby miał pan widzieć i powiedzieć, dobrze. Że panu się nie podoba. Dobrze, pani Baszko, obejrzę. To jest bardzo zabawne i uważam, że od czasu do czasu nam pomagają właśnie takie... takie zabawne momenty w sztuce, jak właśnie Porwać się na życie, czy właśnie cykl satyryczny Lala Poland. Dobrze, czy chciałby ktoś zabrać głos, bo teraz to już rzeczywiście musimy szybciutko przedstawić program, który pozostał nam jeszcze do końca tego festiwalu. Powiedzieliśmy o słuchowisku o 10 rano, trójkowym, eksperymentalnym, co może to panowie by się podzielili, żeby nie było tylko głosem Ingmara. No, jutro czeka nas ostatni spektakl głównego konkursu, czyli Zakonnicy odchodzą po cichu w reżyserii Darii Kopiec z Teatru imienia Kochanowskiego. To jest ta wspomniana reżyserka, która nie mogła tak, pokazać w Teatrotece swojego spektaklu. W ogóle to jest też ciekawa postać, bo przecież ona wywodzi się ze szkoły filmowej łódzkiej, a również skończyła bądź kończy reżyserię teatralną, tak, w Warszawskiej Akademii Teatralnej. Kończymy też właśnie konkurs telewizyjny, to będzie spektakl Słabi. Może dwa słowa o tym, bardzo przepraszam, bo ja prezentując Teatrotekę, zresztą wraz z panem profesorem Maciejem Wojtyszką, dwa tygodnie temu zapomniałam o Słabych, więc teraz chciałabym im chociaż odrobinkę czasu. Słabi to jest tekst... Ale to nie jest słaby spektakl, skoro go wybrałeś. Tak, to jest tekst Magdaleny Drab. Tak, Magdaleny Drab. Zastanawiałem się nad imieniem. Aktorki Teatru Modrzejewskiej w Legnicy, która zajmuje się również pisaniem sztuk teatralnych. Jej tekst wygrał ostatnią nagrodę dramaturgiczną w Gdyni. A reżyser tego spektaklu, Arek Biedrzycki, to tak jak wspomniałem, jest absolwentem Wydziału Radia i Telewizji tutaj katowickiego. I najkrócej może mówiąc, bo już nie chciałbym tutaj streszczać tego tekstu i tego przedstawienia, to jest opowieść o współczesnej młodej parze, która ma problemy ze sobą po prostu. O, to się zdarza. Dobrze, bardzo dziękuję. Teraz tak na głosy, czyli teraz pan Ingmar Wilkist. Staramy się uatrakcyjnić nasz program, który właśnie się kończy, jeżeli państwo jeszcze nas resztkami się słuchają. Kończymy jutro przegląd krótkich filmów fabularnych. Będą to filmy pani Anny Urbańczyk i Pawła Maślony. Szczur wspominanego i Pawła Maślony, tak. Spotkamy się z kuratorem pokazu tych krótkich filmów fabularnych, panem Michałem Rosą, i będziemy przepytywać go, dlaczego wybrał takie, a nie inne propozycje. Później spotkanie z znakomitym, wspaniałym twórcą filmów dokumentalnych, z Andrzejem Fidykiem, który jest kuratorem pokazu krótkich filmów dokumentalnych, pokaz filmu dokumentalnego Grzegorza Piekarskiego i Natalii Koniarz. Grzegorza Piekarskiego Pazdar i Natalii Koniarz Tama. To i tak nie zapamiętają państwo, bo może tak troszkę... I będzie spotkanie z panem Wojciechem Majherkiem. O, i to jest będziemy, konkret. I będziemy rozmawiać o spektaklach telewizyjnych. I zakończymy... Sam ze sobą? Zakończymy. Rozmawiać będzie pan Miłosz Markiewicz. I zakończymy też przegląd słuchowisk cyklu Polonia Restituta, czyli słuchowisk poświęconych stuleciu niepodległości. Miłosz Markiewicz będzie mieć wykład starał się zdefiniować, co to jest ten postteatr i co to jest ta postreżyseria. Mhm. A może to jest po prostu nasza taka imaginacja, iluzja, może tego w ogóle nie ma. To może ciekawe. Tego w ogóle nie ma, ale tak, przekonałem się, jak posłucham. Mm-hmm. A ja bym zaproponowała jeszcze taki wątek, ja myślę, że to jest bardzo ważny wątek, bo taki patronacki, powiedziałabym. Konrad Finalski na tym festiwalu. A no właśnie. Konrad Swinarski, wspaniały, cudowny artysta. W przyszłym roku, czyli w roku, w którym teraz interpretacje prezentowane są w cyklu biennalowskim, czyli co dwa lata. W przyszłym roku, który nazwaliśmy reinterpretację. Czyli w 2019. Jak co dwa w przyszłym lata? Roku, 2019. A pokażemy dużą wystawę poświęconą Konradowi Swinarskiemu z archiwów niemieckich, z archiwów polskich, obrazujących jego drogę twórczą. Pracujemy nad tym z kuratorami polskimi, z kuratorami niemieckimi. Wydamy książkę. Dotarliśmy do części archiwów, które pewnie zaciekawią tych wszystkich, którym bliska jest historia polskiego teatru i sylwetka tego artysty. Na festiwalu chcemy pokazać dwa filmy dokumentalne poświęcone sztuce Konrada Swinarskiego. Organizujemy spotkanie. Bardzo ważne, bo będzie bardzo ważny aktor, który wtedy, w latach 70. był młodym aktorem, a teraz jest już seniorem, ale jest jedną z najbardziej znanych postaci. Kto odgadnie jego nazwisko? Mogę podpowiedzieć Narodowy Stary Teatr? Jerzy Trela. Jerzy Trela i opowie prawdopodobnie o tym, jak... I będziemy pytać, jak wyglądało to spotkanie, jak wyglądała praca nad powstawaniem spektakli. Otóż to, ale też w jakim stopniu kontrowersyjny był Konrad Swinarski, jak teraz wyrzuca się niektórym młodym reżyserom, że oj, tak troszkę przeszarżowali, że to jak tak można w teatrze, to wtedy podaje się właśnie przykład Konrada Swinarskiego, jak to masowo konserwatywna część publiczności krakowskiej opuszczała jego spektakl. Wiem, Wojtku, ty jesteś człowiekiem, który zajmuje się historią teatru. To jest prawda. Wydaje mi się, że jest bardzo rzeczą ważną, żeby kultywować pamięć o sobie, życiu i twórczości Konrada Swinarskiego i żeby tu festiwal był takim miejscem pamięci. Wydaje mi się to tym ważniejsze, dlatego, że ośmielę się może taki kategoryczny pogląd wygłosić, ale za 25 druga w nocy to mogę sobie chyba na to pozwolić. Bardzo prosimy. Ponieważ uważam, że współczesny polski teatr i reżyserów dzisiaj działających, Konrad Swinarski nic albo niewiele obchodzi. Znaczy, to nie jest dla nich, myślę, żadna inspiracja. To jest postać historyczna, z podręcznika zapewne ważna. Natomiast to takie były trochę rytualne. Pamiętam, jak pracowaliśmy w miesięczniku Teatr, to co jakiś czas tak próbowaliśmy zaanimować dyskusję o tym, czy Konrad Swinarski jest nadal ważny dla polskiego teatru, i próbowaliśmy różnych reżyserów do tego zaprosić, więc jeszcze może w początkach lat 90. to jeszcze coś tam żywego się z tego wyłaniało, ale później mam wrażenie, że dla reżyserów, naprawdę tych, na przykład gdybyśmy przepytali tych twórców, którzy dzisiaj biorą udział w konkursie naszym festiwalowym, to wydaje mi się, że oni by odpowiedzieli, no był ktoś taki w historii polskiego teatru ważny, ale my już myślimy o kimś innym. Próbował Jan Klata, próbował w Narodowym Starym Teatrze. No tak. Bardzo, bardzo specyficzny sposób wędrował do Damaszku, ale jednak to był pewien układ w stosunku do Konrada Swinarskiego i cały ten sezon. Ale ten też plan, który on miał, w gruncie rzeczy się nie udał. Nie, nie udał się oczywiście. Natomiast, ale próbował, o tym mówię, że wie, kim był Konrad Swinarski. No tak. Natomiast paradoksalnie bym powiedział, że dla współczesnych reżyserów, być może, że oni nie są tego nawet świadomi, ale takim, nazwijmy to, dziadkiem, który rzeczywiście, w moim zdaniem, wpłynął Krystian Lupa. Nawet nie. Po części tak, dla niektórych oczywiście Krystian Lupa. Wydaje mi się, że o wiele większa inspiracja płynęła z teatru i tu was pewnie spadniecie z krzesła. Ja nie Adam wiem. Hanuszkiewicz. Niemożliwe. Tak. Że balladina i te motocykle? Tak, postmodernizm Hanuszkiewicza, do którego on się przyznawał, że on był pierwszym polskim reżyserem postmodernistycznym, absolutnie moim zdaniem wpłynął dalej na część naszego teatru. I ja widzę ewidentnie związki dzisiejszego teatru, albo przynajmniej części, no nie twierdzę, że w całości z Hanuszkiewiczem. Ale w ten sposób nie komplementujesz chyba tego, mówiąc tak, tego młodego teatru. A młodego? No mam ambiwalentny stosunek, bo tak po latach myślę sobie, że Hanuszkiewicz odegrał też swoją ważną rolę w polskim teatrze. Oczywiście wtedy ta krytyka, ta najważniejsza, Konstanty Puzyna, Marta Fik, Jerzy Kenik walczyli z Hanuszkiewiczem, ale pomimo tego to sposób myślenia o robieniu teatru, o realizacji klasyki, tekstu i tak dalej, przeniósł się. To znaczy oni z nim walczyli, ale on mimo wszystko w jakiś sposób za grobu jest nadal inspirujący dla współczesnego teatru. Ciekawe, można by z nimi porozmawiać, prawda? Wydaje mi się, że tak zastanawiam się, że nie myślał sobie, że jestem jakimś takim Hunwejbinem i że nigdy tak nie myślałem, nie myślę teraz, że świat rozpoczął swoje istnienie od mojego własnego istnienia. To mówi Piotr Cieplak. Że wcześniej jednak coś tam było. Ale jak tak się zastanawiam, ponieważ widziałem na własne oczy Swinerskiego. Dotykałem własną dłonią Jerzego Treli i rozpracowałem z nim. Dotykałem szabli, którą jak Konrad w Wyzwoleniu Terelanią walczył z losem i o czym mówisz o Jonasie? Krótko mówiąc, doświadczyłem osobiście Swinarskiego, ale gdybym miał powiedzieć, jako ten właśnie, który szanuje tradycję i zanurza się i pyta przodków o to, kim ja jestem, pytam przodków i dokąd idę. To, czy Leon Schiller, no, wiem z historii teatru, że no, filar, czy jakiś no, filar teatru, dorobku myśli artystycznej, twórczości polskiej. To tyle, co tam przeczytam w książce, ale no Leon Schiller nie wpływa. Tak? No to Swinarski jest dlatego, właśnie... Dlatego, ale nie mów offline. Dlatego nie dziwię się tym młodym reżyserom, że nie wiedzą, nie czerpią to jest Swinarskiego. Mogą pokiwać głową i przyznać, że to był wybitny reżyser. To jest też specyfika dyscypliny. Specyfika dyscypliny, jaką jest teatr, że baza ikonograficzna w jakiś sposób może być dostępna młodym reżyserom, żeby mogli powiedzieć, że inspirują się twórczością którejś z wielkich, których już od dawna nie ma. Dostęp do spektakli to są fotografie. Zapisy filmów dokumentalnych. Nawet nie chodzi mi o takie proste przełożenie, bo to by było absurdalne rzeczywiście w przypadku teatru, ale o pewien sposób myślenia o teatrze. Czy jest kontynuowany, czy się rozwija, czy staje się zamkniętym rozdziałem? To być może pan ma na myśli, że ci artyści, których pan mówił, podobnie jak to robił Kantor, tylko zupełnie inaczej, jakby bardzo, bardzo radykalnie, prawda, potrafili przenieść to, że ta dyscyplina sztuki jest niezwykle ważna, trzeba ją brać pod uwagę w panoramie ówczesnych wartości społecznych, także politycznych. I to się przeniosło. Ale też pewne smaczki estetyczne. No wiem, o czym pan mówi. Niedawno oglądaliśmy takie przedstawienie, w którym w pewnym momencie na scenie pojawiła się jakaś machina, która tam wykonywała różne czynności mechaniczne. A zapewne pamiętacie państwo, co się działo na Baladynie, jak wjechały na małych kółkach? No, państwo, to może starsi spośród państwa pamiętają, ja pamiętam, panowie raczej nie pamiętają, bo jeszcze ich nie było na świecie. Natomiast też taki gigantyczny wpływ, żartowałam. Gigantyczny wpływ tych teatrów nieinstytucjonalnych. Ja teraz pomyślałam o Gardzienicach. Ilu wybitnych artystów teatru wyszło z Gardzienic, tak? Od Włodzimierza Staniewskiego. A jeszcze wcześniej od Grotowskiego, więc tam gdzieś ta linia jest zachowana. Ona gdzieś tam podziemnie sobie płynie. Oczywiście nie wszędzie te odgałęzienia docierają, ale no jednak ta ciągłość tradycji, myślę, jest zachowana, tylko w bardzo specyficzny sposób. Nie mamy czasu już na dyskusję. Wiem, że panowie się ożywili, bo zawsze o tej porze panowie, przepraszam państwo, którzy są zapraszani, czy panowie, ożywiają się i wtedy ja mówię ha, ha, ha, a to trzeba już kończyć. To ja bym prosiła teraz na wyciszenie Warszawo o fragmencik kolejnym kompozycji Olo Walickiego, czyli oczywiście Ogród Powolności. Bardzo dziękujemy. Prosimy o sygnały od państwa, jak tego typu bardzo szczególna, bardzo inna, bardzo nietypowa, nawet gdyby wziąć pod uwagę cały dorobek Jerzego Kordowicza i Eugeniusza Rudnika, czyli tych ludzi, którzy muzykę eksperymentalną wprowadzali do radia. Rozłączyliśmy się? Nie, wszystko jest w porządku, przepraszam, bo taki miałem dziwny efekt. No właśnie, wybiłam się. Nie wiem, że to wszystko jest nieporównywalne z tym, co zrobił Olo. To jest coś bardzo, bardzo szczególnego. Bardzo dziękuję ci, Olo. Myślę, że to na taką osobną sesję, bo taka dyskusja dynamiczna, wiesz, taki troszkę chaos. Plus to nagłe wyciszenie to jest takie, wiesz, to taki nagły spadek ciśnienia albo podniesienie ciśnienia, skok ciśnienia. Taki zabieg dramaturgiczny. Wyciszamy gwałtownie, zmienia to znaczenie dźwięku. I to właśnie miało miejsce i to była zaplanowana niespodzianka przez Baszkę, która zamieniła się właśnie w takiego teatralnego realizatora dźwięku i bardzo dramaturgicznie, powiedziałbym, potraktowała ten fragment. Bardzo ci dziękuję. Nie wiem. No dobrze, bardzo dziękuję. Proszę Państwa, ojej, nie wolno do mikrofonu kasłać. No jest jak jest, proszę Państwa. No, człowiek się starzeje. Na Śląsku jest smog. Nie ma smogu. Ja wróciłam tutaj po latach. Wróciłam, no bo studiowałam na Usiu tak zwanym, tak? Usiu, w skrócie. Na pierwszym roku tutaj byłam. No i to były takie trudne lata, więc każdy powrót na Śląsk jest dla mnie trudny i może nie zawsze jestem taka w pełni zwarta i gotowa do tego, żeby płynnie poprowadzić Państwa przez tę noc kolejną. Trójka pod Księżycem z 15 na 16 z Katowic. Jesteśmy rzeczywiście w hotelu festiwalowym, a to jest studio festiwalowe, do którego ponownie zaprosimy przed godziną 12 jeszcze dzisiaj, czyli w audycji do południa, w miejscu odcinka naszej sztafety, czyli lektury w dźwięku Melchior Wańkowicz, Przemek Bluszcz. Do serialu naszego powrócimy naturalnie w przyszłym tygodniu. Jeżeli Państwo są nim zainteresowani, bo nie wiem, czy są, tego nie wiemy. Co chcielibyśmy jeszcze powiedzieć? Mamy 5 minut. Bardzo proszę. No właśnie, taka cisza teraz jest. Teraz Olo będzie ratował, nie? Nie, nie będzie ratował. Dobrze, to w takim razie ja muszę opowiadać jeszcze. Spójrzmy jeszcze na program niedzieli, bo w niedzielę już żaden konkurs odbywał się nie będzie. W niedzielę będziemy odpoczywali i przygotowywali się jedni do audycji. Może pozbierają się i poprowadzą lepiej program w magazyn bardzo kulturalny. Oczywiście. A właśnie stąd. Miejsca festiwalowe, panie Ingmarze, szybciutko. Poza hotelem naturalnie i poza scena, szkołą. Scena Teatru Śląskiego, scena Pałacu Młodzieży w Katowicach i duża scena Instytucji Miasta Ogrodów imienia Krystyny Bochenek. No i oczywiście sale projekcyjne, sale wykładowe Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego. Może jeszcze warto powiedzieć o tych filmach dokumentalnych o Konradzie Swinarskim. Tak. To będą dwa filmy. No z tego co wiem, to ostatnio były dosyć dawno prezentowane w polskiej telewizji. Pierwszy to jest film dokumentalny pod tytułem Lot w reżyserii Krzysztofa Mikloszewskiego z 1999 roku produkcji TVP w Krakowie. A drugi to Wierność wobec zmienności o teatrze Konrada Swinarskiego w reżyserii Krzysztofa Domagalika z 1981 roku produkcji telewizji polskiej. Bardzo ciekawe dokumenty. Będą prezentowane na scenie teatru bez sceny przy ulicy 3 Maja 10. I dyskusja z naszymi jurorami, ale nie o spektaklach festiwalowych, nie o festiwalu, tylko chcielibyśmy, żeby ci, którzy przyjdą, spotkali się ze znakomitymi artystami, indywidualnościami polskiego życia kulturalnego i żebyśmy po prostu miło spędzili czas. Jeszcze dodam. Jeszcze Wojtek Majcherek, bardzo proszę. Końcowi zmierzając i audycji festiwalu, że w sobotę jeszcze czekają nas dwa pokazy telewizyjnych rejestracji naszych mistrzowskich reżyserów, czyli Grzegorza Jarzyny i Krzysztofa Warlikowskiego. W przypadku Jarzyny to będzie słynny Bzik Tropikalny, od którego się zaczęła jego wielka kariera, debiut teatralny. A w przypadku Warlikowskiego to będzie Krum, I tutaj nawiązujemy do jego najnowszej premiery, która była prezentowana tutaj na inaugurację festiwalu, czyli Wyjeżdżamy według tekstu Lewina, a do Jarzyny wracamy w niedzielę i to będzie finałowy akord naszego festiwalu, czyli prezentacja mistrzowskiego spektaklu Męczennicy Meyenburga w jego reżyserii. Tak. I to w zasadzie już będzie cały program festiwalu. Spójrzmy na zegarki, bo trzeba teraz się dostosować do czasu muzyki, która zamyka nasz program. To ja może jeszcze przypomnę, że po naszym spotkaniu katowickim ze studia już w Warszawie Wojtek Osowski i jego kultowy program. To powolutku będziemy się teraz przedstawiali. W Warszawie dyżurowali Ewa Wichrowska i Wojciech Dorosz. W Katowicach dyżurował pan, ale nie przedstawił się. Pan Grzegorz? Grzegorz Woś. Grzegorz Woś. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo panu. Tak? I teraz przedstawimy gość. Pan Piotr Cieplak. Dobranoc. Dziękuję i dobranoc państwu. O 10:00 spotykamy się na przesłuchaniu z naszego słuchowiska eksperymentalnego. Dobrze, Piotrze? Tak? Pójdziesz ze mną? Obiecasz? Dobrze, dziękuję ci bardzo. Zagrałam to oczywiście. Olo Walicki, który przygotował przepiękne fragmenty swojej muzyki, ale umówimy się na osobną sesję, sobie wtedy poszemrzemy. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. No oczywiście jest jurorem na tym festiwalu. Wojtek Majcherek, chodząca encyklopedia teatru. Bardzo dziękuję ci za to, że ratowałeś mnie w różnych trudnych momentach dzisiaj. Ja dziękuję i do zobaczenia w jutro w Katowicach. Dzisiaj? Nie, wyjeżdżaj w piątek z Katowic. Bardzo cię o to prosimy, bo to jest już piątek. No i gospodarz, czyli dyrektor artystyczny tego festiwalu, wykładowca zresztą w szkole, o której mówiliśmy, panie Ingmarze, nie spóźniamy się, prawda? Widzimy się o 10:00 w szkole, na wydziale. Tak, widzimy się o 10:00. Dobranoc państwu i zapraszamy na ostatnie 3 festiwalowe dni interpretacji w Katowicach. Piątek, sobota, niedziela. No to już, to kończymy. Bardzo prosimy o muzykę Wojciecha Kilara, bo taka przeplatanka śląsko-kaszubska miała być. Troszkę mało tej muzyki dzisiaj posłuchaliśmy, no ale no tak, dyskusja tak potoczyła się właśnie żywiołowo, jak potoczyła się. Dziękuję bardzo, dobranoc, do usłyszenia dzisiaj przed 12:00 i w niedzielę po 21:00, a wcześniej jeszcze będzie słuchowisko na scenie teatralnej Trójki, zrealizowane zresztą przez absolwent, napisane i zrealizowane przez absolwentkę Wydziału Radia i Telewizji imienia Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Serdecznie zapraszamy, a teraz bardzo proszę, raz jeszcze sól ziemi czarnej z miasta ogrodów.